luistert naar de IT-Bende podcast van vrijdag 6 november 2009. Aflevering 27, Rio Cities. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Er was eens business software die alles kon. Zo geïnstalleerd dat iedereen zo mee kon werken. En het kostte bijna niets. Gelooft u ook niet in sprookjes? Kies dan voor King Business Software. Vraag het de King-gebruikers. Ah, maar wat moet ik nu? Kijk maar op king.eu. Dan werk je nog lang en gelukkig. Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 27. In de box hangen Luc Sala, Sali Kidic, Bart van Kuteren, Daar Punt. En als gast Guido Houbraken van Archief 2.0. En wij hopen dat Jacques Matthij van Rio Cities zo direct gaat inbellen. Want dat is een van de onderwerpen wat eigenlijk is gaan spelen nadat we het vorige keer hadden over dat GeoCities doodgemaakt is door Yahoo. Laten we eerst even beginnen over Guido, over archieffuncties, want daar hebben we het op deze podcast al meerdere keren over gehad. Ja. Wat vind je van zo'n RioCities? Is dat de weg om dingen te gaan doen? Of zou dat eigenlijk bij Yahoo vandaan komen? Of moet het uit een andere instantie vandaan komen dat soort data misschien bewaard blijft? Nou ja, laat ik allereerst zeggen dat ik geweldig vind wat Jacques gedaan heeft. Dat is natuurlijk een prachtige actie van hem om in je eentje te proberen zo'n volledige verzameling sites te redden. Wat ik zelf vind is dat eigenlijk Yahoo daar wel een verantwoordelijkheid in heeft. Hè, je zou haast kunnen zeggen dat het onder een maatschappelijk ondernemer valt om zoiets dan te redden. Hè, dat je het misschien niet zelf in de lucht houdt, dat oké, dat kan ik me dan voorstellen uit bedrijfseconomisch oogpunt. Maar ik vind wel dat ze moeite hadden moeten doen om het ergens anders onder te brengen. En waar dat dan is, dat is dan een tweede. Dat zou dan die Internet Archive kunnen zijn, hè? Archive.org. Mm-hmm. Zou dat ook een mooi moment geweest zijn om een bedrijfsmuseum op te richten. Online, zal ik maar zeggen. Daar zijn altijd wel mensen voor te vinden die dat in de lucht willen houden. Hè? Kijk maar naar Jacques bijvoorbeeld. Ja. Dus ik denk dat het meer in die richting gezocht had moeten worden. Maar dat Yahoo iets had moeten doen, dat vind ik wel... Vindt u niet dat dit eigenlijk past in... Een soort overheidstaak, of in een, zoals in Amerika heb je de Smithsonian Institute, die zich met de historie bezighoudt. Zou het niet zo moeten zijn dat er, en die zijn er natuurlijk, want het wordt allemaal vastgelegd, maar er wordt geen ordening gepleegd op dit moment, is het pure archiveringen, ergens worden alle internetsites nog wel ergens weggezet. Maar dat er een beweging zou moeten komen om virtuele dus data, digitale bits en bytes, op een of andere manier op te slaan en te ordenen en weer beschikbaar te maken. Ja, dat zou wel moeten. En ik weet, op papier gebeurt zoiets ook. Hè? Als een bedrijf ermee stopt of met iets stopt, dan in Nederland is het bijvoorbeeld zo dat je dan naar een archiefdienst kunt gaan en dat daar kunt aanbieden als bedrijf. En daar staan natuurlijk wel wat randvoorwaarden bij, maar dat kan heel goed. En dat kan digitaal natuurlijk ook. Je kunt met je internetarchief daar gewoon naartoe. En dan afspraken maken over hoe dat beheerd wordt. En of daar kosten aan verbonden zijn enzovoort. Maar vind je het niet een taak van bijvoorbeeld de Koninklijke Bibliotheek, die wordt natuurlijk helemaal gesubsidieerd. Als ik een stukje schrijf, dan word ik geacht, of een blad, om een kopie te sturen naar de Koninklijke Bibliotheek. En dat doe ik ook altijd. Ja. En dan kun je dus jaren later, en dat je kent dat de British Library, kun je nog nummer 17 van Unix Info uit 1987 kun je nog vinden, hè? Ja, dat klopt. Maar in dat geval zou dus iedere GeoCity-gebruiker verantwoordelijk zijn om dat aan te bieden bij zoiets als de Koninklijke Bibliotheek. En nu is natuurlijk dat Yahoo die zegt van ja, maar hè, wij waren alleen maar een platform. Hè, wij boden alleen maar een service, die was nog gratis ook. daar konden mensen gebruik van maken. Ja, wij zijn dan niet verantwoordelijk voor wat daarna mee gebeurt. We stoppen gewoon met die servers. En vandaar dat ik ook aanvoer... ik denk dat de vergelijking niet helemaal opgaat met een auteur die iets aanbiedt bij de Koninklijke Bibliotheek. Want dan had dus iedere GeoCity-gebruiker dat moeten doen en niet Yahoo. En ik probeer het dus nu te brengen in de zin dat Yahoo gewoon een verantwoordelijkheid heeft voor die informatie die op hun platforms terechtgekomen is. En denk je dat die verantwoordelijkheid dan ook helemaal aan het eind van de rit ligt? Ik denk nu even aan Flickr, wat ook van Yahoo is. En wat misschien dachten de mensen in de tijd van de start van GeoCity dat het nooit meer weg zou gaan. En misschien denken nu mensen dat Flickr nooit meer weg zou gaan. Maar, nou ja, en dat heeft twee kanten, hè? Ja. Want het gaat nooit meer weg. Nou ja... Dus jou, die foto's van jou dronken in je blote pikken uit het raam hangend, die blijven daar ook zitten. Ja. Die heb ik ook bewaard op een lokale harde schijf overigens. Oh, die zit nog in de harde schijf. Ik heb een hele stapel harde schijven. Geprint en ze hangen hier aan de muur. Flickr is een mooi voorbeeld wat dat betreft. Overigens raak je daar ook je informatie kwijt. Hè? Want er zijn genoeg gevallen bekend van Flickr-accounts die om een of andere vage reden werden afgesloten. En wat er met die gegevens is gebeurd, dat weet ik niet. Ik kan me voorstellen dat die gewoon gewist zijn. Het andere is dat als je kijkt naar het Stadsarchief Amsterdam in Nederland, die heeft nu een soort Flickr group geopend waarin iedereen kan zeggen, ik voeg het label Stadsarchief en Amsterdam toe aan mijn foto's. En dan zegt het Stadsarchief, dan harvest ik al die foto's. En die slaan wij dan op, die vereeuwigen we. Zeg maar. Als ik daar iets over mag zeggen, want ik heb er even naar gekeken en ik vind het een heel goed initiatief. Alleen ik zie dan dat de pool op Flickr Stadsarchief heet. En dan denk ik, had die dan niet Stadsarchief Amsterdam moeten heten? Of is hier bewust voor een grotere opzet gekozen, zodat ook een Stadsarchief Groningen eraan mee kan doen? Nee, ik denk dat de Stadsarchief ervan uitgaat, wij zijn Amsterdam, wij zijn de enige. Ja, de arrogantie van Amsterdam. Ja. Ja, dat is wel vervelend natuurlijk. Ja. Maar toen ik ze 6 jaar geleden aanbood om mijn digitale archief van 5 jaar televisie aan te bieden, hadden ze geen interesse. We zeiden, nee, daar hebben we nog helemaal geen, daar kunnen we niks mee. Nou, dat was het niet, maar het kostte geld en dat hadden ze niet. Ja, dat klopt, dat was ook toen zo. Dat is nu veranderd. Ze hebben een prachtig elektronisch depot nu, waar ze een hele hoop mee kunnen. Ja, maar goed, ik bedoel, ik praat over 3000 uur televisie. Ja. En dat waren, in bandjes was dat al een ton, ja? Ja. En dat hadden ze niet. En dan kun je zeggen, 3000 uur televisie, als je het originele zou willen opslaan, is, weet ik veel, 300 of 500 terabyte of zo. Ja? Ja. Dus daar kom je niet meer weg. Ja, maar wat het allerbelangrijkste is, jongens, het allerbelangrijkste is, gaat er informatie, essentiële informatie verloren doordat GeoCities verdwijnt? Gaan wij over 100 jaar zeggen, daardoor is het vroege werk van Pietertje Jansen, die fantastische website heeft gemaakt, en later Pietertje Jansen, de grote websitebouwer, het hele museum zijn eraan gewijd, is daardoor het vroege werk van Pietertje Jansen verdwenen? Of zijn de ideeën van Keesje, die op zijn website het inzicht in de nieuwe fysica helemaal dinges, dat was verdwenen. Dat is eigenlijk waar je historisch gezien naar moet kijken. Verdwijnt er spul wat niet verdwijnen mag? Nou, ik denk het zeker wel. Want als je kijkt naar geschiedschrijving of sociale wetenschappen, hebben we heel erg veel moeite gedaan om te begrijpen hoe wij vroeger redeneerden en hoe wij vroeger waren om ons eigen gedrag en onze eigen gedragingen nu te verklaren. En ik denk dat als je zulke grote elementen, centrale elementen van het internet bewaart, dat we dan over 30, 40 jaar heel goed kunnen zien welke ontwikkeling we als mensen hebben doorgemaakt en wat er met ons eigenlijk is gebeurd. En dat is eigenlijk wat we überhaupt doen als we naar een museum gaan. We kijken hoe we in de prehistorie leefden, waarom we in de jaren 50 rare dingen hebben gedaan. Dat is wat we doen als mens. Ik denk dat het niet alleen de sociale geschiedwetenschap is die hiervan zou kunnen profiteren. Nee. Een bekend voorbeeld van een meteorologisch onderzoek waarin de VOC-archieven gebruikt zijn, omdat daar zo netjes overal werd opgenomen wat de weersverwachtingen waren en hoe de wind waaide. En die gegevens zijn uit die archieven geplukt en die zijn gebruikt om het model wat meteorologen gebruiken een paar honderd jaar op te rekken. En dat is voor El Niño en dat soort dingen, is dat hele nuttige informatie. Dus het zou me niet verbazen als met dat soort grote databestanden zoals GeoCity, dat daar informatie uit zit waarvan we nu nog niet weten dat we die willen hebben. Maar dat die zometeen verschrikkelijk interessant wordt voor andere dingen dan alleen sociale en geschiedwetenschappen. Het gaat ook allemaal zo hard en het is ook zo vluchtig. Hè? De informatie wordt steeds minder fysiek. Dus het, als ik wel eens debatteer over mogelijkheden van nieuwe media en het, ik noem het altijd doorgeefluiken, het is zo vluchtig dat het bijna niet, het is bijna ondoenlijk om al dat soort redeneringen met nieuwe technieken en zo, om die vast te leggen, of überhaupt om ze uit te wisselen. Dan vind ik nog een verschil tussen als je kijkt naar GeoCity, wat daar gebruikt wordt, dat is hè, wat we nu Web 1.0 noemen, zeg maar. Die technologie. Als je kijkt naar de Web 2.0 toepassingen die er nu zijn, dan wordt het nog veel ingewikkelder om die informatie bij elkaar te houden in een context. Want hè, er wordt over geblogd en er wordt over getwitterd en er komen wat foto's vanuit Flickr en vanuit SlideShare wordt er nog een presentatietje geïmporteerd. Als je dat bij elkaar wil houden, ja. Dat wordt helemaal goud. En het werkt ook allemaal heel erg samen. Ja, oké, maar de vraag is dus weer, wat is belangrijk? Kunnen we nu bepalen wat belangrijk is? Een historicus zal zeggen, nee. Wij kunnen niet bepalen dat over in 1600, 1580 konden ze niet bepalen dat de ladinglijsten van de VOC of de logboeknotities over het weer zo ongelooflijk belangrijk waren voor ons begrip van wat er toen gebeurde en hoe onze huidige economie is ontstaan en hoe daar crisissen ontstaan en dat soort dingen. Ja. Dus je moet alles bewaren. Ja, aan de andere kant ben ik al 3 jaar niet op een GeoCities pagina geweest. Dus ik heb ik heb geen zoekresultaten. Ik ben niet constant dat ik denk, oh, wat staat er toch veel informatie op. Ik heb ook al heel lang geen logboek van het VOC-schip meer ingezet. Ah, ja. Nee. Echt een paar jaar geleden, een paar honderd jaar wel, denk ik. Nou, de relevantie voor nu is niet meer zo heel spannend, zou ik maar zeggen. Dat, tenminste, voor mijn beleving is die langzaam aan het wegzakken. Misschien omdat Google gewoon heel nieuw zit en niet meer indexed. Jongens, dat weet ik niet. Ik heb gemerkt dat de historie van de vroege computers, dus zeg maar de Commodore 64 tijd en dat soort dingen, dat het langzaam wegzakt. Dat niemand meer weet wat er toen gebeurde. Hoe de struggle om in 64 kilobits of zelfs in 20 kilobits programma's te doen, hoe dat geleid heeft tot inzichten in programmeertechniek, hoe we van C naar C++ en C++ enzovoort zijn gegaan, hoe we steeds slimmer zijn gaan werken met routines. Dat is niet meer, ik twijfel eraan of er nog ergens een consistente bibliotheek is van die oude programma's die op die Commodore, er was zelfs een VIC-10 en een VIC-20 en een VIC-64 en op die oude Apples. Ik heb vrienden die dat allemaal proberen te doen, maar ik heb niet gehoord over consistente, door de overheid gesubsidieerde acties om dat vast te leggen. Dus er gaat al iets verloren. Maar als ik tegen Martin zeg, XOR AH, AH, dat het 1 byte minder instructie is dan MOVE AH, 0. Ja, dan weet ik het nog. Dan begrijp jij waar ik het over heb. Ja, precies. Ja. Is er nog, Martin? Daar moeten we iets mee doen. Ja, ik heb een computer in elkaar gesoldeerd met een 1802 processor en dan weet echt helemaal niemand waar je het over hebt. Ja. Maar goed, misschien worden we oud, maar misschien moet het inderdaad vastgelegd worden. Er bestaat wel ergens een project dat heet Rosetta, hè, naar de Rosetta Stone, wat volgens mij wel zoiets doet. Wat probeert vast te leggen in ieder geval in procedures hoe zoiets in elkaar zat en hoe je daar nu mee om zou moeten gaan. Maar is er wel zoiets. Maar ja, dat is ook weer een universiteit die dat begonnen is. En het is niet gestructureerd. Nee, dat klopt. En denk je dat dat belangrijker is dan puur archiveren van alles? Ik denk dat het een en-en verhaal is, hoor. Want het archiveren van alles betekent dat je de content, de informatie vastlegt. En dat technische gedeelte vastleggen, dat betekent dat je het ook nog leesbaar kunt houden. Mhm. En ja, maar ik bedoel, wat Luc eigenlijk probeert te zeggen is, verzamel alleen de probeer ja, nu uit te vinden, in een wel grof, wat je nu zou moeten bewaren. Maar aan de andere kant zeggen we dan meteen weer dat we dan de data van die VOC weersverwachtingen gekild zouden hebben als onbelangrijk. Ja, waarschijnlijk wel, Nou, wat ik net al zeg, in het Victoriaanse tijdperk hebben ze bijvoorbeeld heel veel steenformaties uit de prehistorie, zoals Stonehenge, hebben ze gewoon gesloopt omdat ze daar huizen van wilden bouwen. Ze zagen daar absoluut niet de historische waarde van. Terwijl we nu hele tv-programma's maken over het mysterie van Stonehenge en wat zagen die mensen. En dat vinden we nu interessant. Ja, maar dit was 150 jaar. Hè? 100 jaar geleden gingen ze daar inderdaad nog naartoe om stenen weg te halen. Ja. Nou, en ik denk dat als je kijkt naar wat het internet nu is, ik denk dat je ook niet moet onderschatten welke sociale veranderingen er kunnen plaatsvinden als we nog een paar tientallen jaren verder zijn. Daar worden kinderen in geboren en die groeien op met het internet van dan. Dan is GeoCities is gewoon niet te bevatten. De knulligheid en de oorsprong van het internet waar zij in zullen leven. Dat is een totaal bizarre relatie volgens mij om te ondergaan. En dan is het mooi als dat bewaard is. Als je ook kijkt hoe het ontstaan van het internet gekofferd werd door de media. Hoe het eerste contact tussen twee universiteitscomputers op het journaal werd uitgelegd. Dan denk ik van, daar is ook wel het een en ander verloren gegaan. En ik hoorde laatst iets over de search index van Google, die je nog van toen kon bekijken. En als je dan Paris Hilton intoetste, dan krijg je keurig netjes informatie van het Hilton Hotel in Parijs. En dat is geen 100 jaar geleden, zou ik maar zeggen. Dus het gaat allemaal zo hard. Ja, we hebben het eigenlijk nauwelijks door. Ik vraag me ook af of bijvoorbeeld Google, ja, iedereen kijkt natuurlijk altijd heel snel naar Google, maar Google is natuurlijk wel een van die partijen die zo groot zijn dat ze daar een rol in zouden kunnen spelen, los van of ze dat dan ook zouden moeten doen om die reden. Maar goed, dat is oké. Kunnen we het een beetje naar een groter plan trekken, jongens? Want op dit moment is er een trend, hè. Van de week heeft Cisco, met VMware, hebben we allemaal deals gemaakt over virtualisatie. En de grote vraag die speelt bij virtualisatie, hè. Virtualisatie is dus het buiten je eigen computer brengen van informatie. En dan de volgende stap is dan wat we dan de cloud noemen. De informatie is overal. De grote vraag is, wie is nog verantwoordelijk? Van wie zijn die gegevens? Wat gebeurt er met als het misgaat? Hè? Anderhalve week geleden is T-Mobile in de States is de gegevens van allerlei mensen die of via BlackBerry zaten te rommelen, zijn ze kwijtgeraakt. Wie is verantwoordelijk voor jou? Noem maar wat boekhoudcijfers of jouw belastingaangifte die daar toevallig tussen zat en die je naar de Belastingdienst had gestuurd en die is verdwenen geraakt. Jij krijgt een boete. Wie is verantwoordelijk? T-Mobile, jij, de Belastingdienst. Ja? De grote vraag met informatie wordt dus, wie is verantwoordelijk? Ik vermoed dat T-Mobile zoiets heel mooi in zijn service level agreement heeft afgedicht, hoor. Nou, ze hebben iedereen €100 gegeven om te beginnen. Of $100. En dat heeft heel veel geld gekost. En heel veel klanten. Ja. En wat het mooie was, dat het via een Microsoft clouddienst liep. Ja. Dus het is niet groot bekendgemaakt. Maar ik zag van de week dus weer die berichten. Hè, HP en die komt met een eigen cloud aanpak. En Cisco doet het samen met VMware. En ik dacht Citrix. Iedereen is bezig om zijn data zeg maar steeds verder weg te schuiven. Het is het wilde westen en de overheden kunnen dat niet bijbenen met hun wetgeving, met hun regels en richtlijnen en toezicht. Ja goed, dat was me net mijn vraag ook een beetje, maar misschien wijk ik nu een beetje af van waar jij heen wil, Luc, maar aan Guido, van moet je de data helemaal op het end vastleggen of moet je het constant vastleggen? Ja, nou dat laatste wat mij betreft, zoals het er nu uitziet, dat laatste. Je ziet, als je alles in de cloud brengt, dan ben je het kwijt. In die zin dat je er dan geen direct beheer meer over hebt. En ik denk dus dat je op een of andere manier een soort gespiegelde omgeving moet creëren. Wil je dat zorgen dat je je content niet kwijt bent? Ja, ik weet het niet. Misschien moet iemand gewoon zijn harde schijf begraven. Huh? Maar daar is onze Wave, Google Wave tester, maar zie jij dat iemand dat zou kunnen backuppen of in ieder geval archiveren? Ik denk dat heel lastig wordt. Ik verdenk, maar dan komen we in een van mijn complottheorieën terecht. ik verdenk de Nederlandse staat ervan Of nou, nog niet eens alleen de Nederlandse staat, maar er is natuurlijk heel veel tumult geweest rondom de bewaarplicht van ISP's. En ik denk dat, ja, dat er belangen zijn, andere belangen dan puur archiefdoeleinden, om inhoudelijk ook gegevens vast te houden. Ik denk dus dat er al meer wordt vastgehouden dan we ons op dit moment van bewust zijn. Alleen, ja, dan is de vraag van hoe wanneer komen die archieven, wanneer gaan die ooit open? Pas na de val van de muur, of, weet je wel, dat soort... Nou ja, er was van de week was daar een kwestie over. Op een gegeven moment heeft de rechter gezegd dat gesprekken tussen advocaten en gevangenen, die mochten niet opgenomen worden, die moesten vernietigd worden. En twee jaar later, dat is al een oud vonnis, die mochten dus niet deels uitmaken van het archief. En nu blijkt dat ze niet wisten hoe ze die uit het... Oeps. En dat ze er dus nog allemaal zijn. Dat bewijst het. Ja, ik had het niet van je betoog hebben gemist, maar het bleek waarschijnlijk dat ze niet wisten hoe dat moest. Ja. Jongens, we zitten qua verbinding. Of ik val weg of ik hoor jullie niet. In dit geval ben jij het, denk ik, Luc. Jij, maar ik denk dat ook een kwestie... opgenomen, hoor. Dus, ik denk dat het ook een kwestie is van... niet van tevoren over nagedacht... wat het effect is van digitalisering... of dit soort dingen opnemen in je archief. En ik vind het een raar argument, hoor... dat je dat niet zou kunnen verwijderen uit je bestanden. Want... Ja, volgens mij zijn het gewoon opnames en kun je die uit weghalen. Ik denk dat het gewoon vergeten is. Oh, sorry hoor, jullie zijn allemaal database mensen. Je begrijpt dat als je niet een bepaald kenmerk eraan gegeven hebt, in een of ander veldje, dan zou je dus bijvoorbeeld alleen maar kunnen gaan zoeken op het woord, weet ik veel wat, advocaat of zo. Ja? En dan gooi je die dingen ook weg die je wel wil bewaren. Dus zo simpel is dat niet hoor. Als daar geen meta-informatie is... van wat er gebeurd is, zit dat gewoon in eindeloze gespreksreeksen. Ik zag gisteren op het journaal iets over computeranalfabetisme. Over cursussen die worden gegeven om jonge mensen en ook oudere mensen... om die vertrouwd te maken met de computer. Omdat er heel veel computeranalfabetisme in Nederland is. En toen dacht ik, dat is wel zo. Maar wat je aan dit soort dingen ook ziet, is dat er ook op hoog niveau... ook in hoge posities binnen onze overheid, binnen allerlei verantwoordelijke beleidsmakers... dat er eigenlijk op veel hoger niveau ook computeranalfabetisme bestaat. Ja. Alleen dat is veel moeilijker te vatten. Dus iemand die hele technisch hoogstaande dingen doet... die eigenlijk nog niet goed doordrongen is van de gevolgen daarvan... als we dan even weer teruggrijpen op die gesprekken tussen die advocaten en die cliënten... dat is natuurlijk iets wat ik zelf steeds vaker constateer. Ik denk van, hé, daar is gewoon niet over nagedacht. Ja. Ik had onlangs zoiets met mijn OV-chipkaart bijvoorbeeld. Dat technisch allemaal geweldig in elkaar zit. Dat bijvoorbeeld het eenvoudig declareren, het zakelijk declareren van een ritje niet makkelijk mogelijk is met een OV-chipkaart. Dan denk ik, ja, wie heeft hierover nagedacht of wie heeft hier niet over nagedacht? Want dat is natuurlijk iets wat heel erg voor de hand ligt voor mij. Ja, maar dan kun je alle overheidsbeslissingen en misschien alle zakelijke beslissingen op een rij zetten en dan zeggen, nou, streep maar even af, de Betuwe-lijn, de Noord-Zuidlijn, de musea in Amsterdam, de AOW die nu wordt verhoogd naar 67, waar dus allerlei ellende, 20 jaar gezeur over krijgen, waar ook niet over nagedacht is, ja? Nee, even teruggrijpend op het archief, Guido, vind je dat de overheid meer moet doen? Ja, de overheid moet wel actiever zijn op dit gebied. Maar goed, dat moet het bedrijfsleven ook, want die gaan ook tegen dezelfde problemen aanlopen. Maar de overheid zou hier, ik noem maar wat, als ik kijk naar mijn eigen vakgebied, de archiefwet die er is voor de overheid, die moet daarop aangepast worden. Die is niet meer geschikt voor wat er nu gebeurt op dit moment. Dus daar moet iets aan gedaan worden. Je hebt een club die noemen zich Ambtenaar 2.0. Die proberen Web 2.0 toestanden te gebruiken om het contact met de burger te versterken, met de maatschappij. Nou ja, daar volgt allerlei zaken uit die niet opgevangen kunnen worden op dit moment. Paarse krokodil 2.0. Ja, precies. Nee, maar een mooi voorbeeld is dat die mensen werken heel veel met Web 2.0 zaken, maar het is niet meer terug te vinden, tenzij je toevallig weet waar het staat. En ik ben ook heel benieuwd wat Google Wave nu gaat doen, hoor. Het kan best zijn dat je Google Wave kunt gebruiken om die zaken wel gebundeld bij elkaar te houden. En ik begrijp dat bedrijven en organisaties eigen Wave-servers kunnen opzetten, waar je dat dan op vastlegt. En dat zou nog een interessante ontwikkeling zijn, want dat betekent dus dat je toch die informatie ook zelf houdt. Dat het weer terug uit de cloud gaat, terug naar aarde toe. Ja. Nou ja, afgespiegeld, hè. Ja. Goed, dus nieuwe wetten, nieuwe regels. Niet dat het gaat helpen, maar het klinkt alsof er maar eens wat over gezegd moet worden. Nou, ik bedoel niet nieuwe wetten en nieuwe regels per definitie, hoor. Het is ook gewoon, net waar we net over hadden, het is ook gewoon een kwestie van veel training, veel voorlichting en opleiding. Want dat is er gewoon te weinig. En als je kijkt naar gemiddelde bestuurder, ook van een bedrijf, die weet zelfs van niet eens hele high-tech of nieuwste ontwikkelingen niet wat er speelt, omdat hij, laat maar eerlijk zijn, gewoon een secretaresse heeft die het voor hem doet. Ik heb gelezen dat een bizar hoog percentage van de CEO's van de internationals niet eens e-mail gebruiken. Ja, precies. Ja. Is dat echt in de tientallen procent of zo? Ja, maar dat klopt, dat klopt. Dat is niet van vandaag of morgen. Denk je dat mensen op een zeker niveau brieven schreven? Helemaal niet. Ze hadden een handtekeningen of er was een juffrouw met een stempeltje van die handtekeningen. Ja. Maar in het verleden was het toen de directeur van Philips, die zag helemaal geen, ik bedoel, dat werd allemaal geregeld. Bij Ahold zagen ze ook geen brieven trouwens, hoor. Nee, want dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Het telefoontje is precies hetzelfde. Dat wordt afgehandeld. En e-mails, ik krijg heel veel e-mails van mensen inderdaad door iemand in opdracht van, oh ja, John tells me to send you an e-mail. Ja? En ik vind dat heel oké. Dat is anders verdrinken mensen in e-mails. Dat klopt, maar dat betekent dus dat ze ook niet weten wat er gebeurt. En dan bedoel ik even dus de... Ja, maar wisten ze dat ooit dan? Maatschappelijke impact daarvan. Nee, alleen het wordt wel steeds belangrijker nu. Nou ja, dan gaan we dus op zoek naar waar ik eigenlijk al een hele tijd over aan het nadenken ben. Van hoe zorgen we ervoor dat we in die onmetelijke hoeveelheid data die we aan het creëren zijn, dat we daar op relevantie binnen kunnen zoeken. Want we kunnen mooi, hé, maar dat wordt heel filosofisch. Ik heb daar een kreet voor. A bit is only information if it bites. Ja? A bit is only information if it bites. Daar ben ik al 20 jaar mee bezig met die kreet. Bergen, massa's, data en wat is informatie? Maar daarvoor moeten we heel fundamenteel kijken naar wat informatie is. En informatie is niet een tweewegproces of een eenwegproces van ontvanger naar zender. Dat is allemaal achterhaald. Informatie heeft iets te maken met non-locality, het is er altijd, het komt naar je toe, het is een veld, het is chi, het is liefde. Ja, in de fysica weten we dat dus, als je ergens naar kijkt, dat je invloed hebt op wat je bekijkt enzovoort. Dat is informatie, maar dat is zo'n enorm brok. En daar was Kant mee bezig en Jung mee bezig en over ervaringen. Dan kom je in de filosofie. Ja, het is heel fundamenteel en wat je zegt, in bijna alle gebieden waar we over praten, kom je dat tegen, namelijk dat er enorme bergen data zijn, maar we weten niet wat informatie is. We weten één ding, die informatie is heel afhankelijk van de zender en heel afhankelijk van de ontvanger. Ja. Want jij kunt uit die honderdduizenden bergen GeoCities net dat stukje halen wat voor jou van belang is en een ander niet. Wat bepaalt dat? Dan moeten we eigenlijk veel meer begrijpen van hoe onze geest werkt, waarom dat voor jou belangrijk is. Ja, dus dan kom je in de psychologie, dan kom je in de filosofie. Nou jongens, daar zijn we nog volgend jaar bezig. Archiveren. Ja, nee, ik denk het eigenlijk niet dat we daar nog heel lang mee bezig zijn. Want ik denk dat een voortvloeisel uit wat er aan zit te komen qua cloud computing, dat daar iets aan hangt dat als informatie in de cloud hangt, dat het dan heel relevant is wie jij bent en hoe jij je relateert tot de cloud. Dus ik denk dat we een veel grotere personalisatie krijgen van het browsen op internet. En nu hebben we dat al gezien door middel van social bookmarking, de social web, dat je ziet dat zodra vrienden iets aanbevelen, dat voor jou relevanter is dan wanneer een willekeurig vreemde dat doet. Maar dat kan je dus ook gaan aanpassen op jouw gedrag. En daar zijn we nu ook al mee bezig. Maar zodra we in het hele web 3.0 verhaal zitten, waarin taal en metadata relevant wordt, dan krijg je dus ook metadata over jezelf en over de informatie. En daar zit een relatie tussen. En dan krijg je een hogere relevantie. Helemaal juist. Helemaal juist. Maar een zeer moeizaam pad. Een zeer moeizaam pad. Dat gaat over persoonlijkheidsstructuren. Dat gaat over typeringen. Dat is, je hebt helemaal gelijk. En daar zouden we veel meer aan moeten doen. En ik heb geloof ik al in 89 een verhaal geschreven over dat iedere computer een personality module zou moeten hebben. Dus een brok informatie over jouzelf die gebruikt wordt om binnenkomende data te filteren. He, we hebben dat in bepaalde vormen. We hebben allemaal onze spamfilters en dat soort dingen. Ja, waar we wat mee kunnen doen. Maar dat is niet opgepikt. We denken nog steeds dat het dat je... Je kunt al heel veel actueel zelf regelen, hè? Door gewoon je RSS-feeds en je netpipes in te richten en dat soort dingen. Hè? Dus maar dat is geen onderdeel geworden van het operating systeem. Ja, het is nog niet. Dit is een eengangsweg. Als je je RSS-feeds en je eigen social bookmarking dingen, dat is een eenrichtingsweg vanuit jouw filter richting het web. En waar ik naar op zoek ben, is dat de metadata op het internet op zoek gaat naar jou, omdat dat relevant zou zijn voor jou. Dat is een ander perspectief. Ja, dat je dus een personality agent hebt die langzamerhand getraind wordt en niet alleen ontvangt, maar voor jou persoonlijk ook op zoek gaat. Zegt, hey, dat en dat gebeurt. Nou, dat vereist veel meer inzicht in de psychologie van onze informatieverwerking, onze dataverwerking. En daar is echt, ik volg dat een beetje, daar is echt weinig ontwikkeling in. Als je met mensen over personality praat, dan praat je over het Enneagram en dan praat je over Jung en dat soort dingen. Dat is nog steeds niet in mijn computertje gezet. Nou, ik weet niet of dat nog zo ver hoeft te zijn, want wat er zodra je metadata hebt binnen informatie, dan kan je als het ware server-side, kan je mensen die daarvoor openstaan, kan je gaan benaderen. En als die mensen dan gaan selecteren op dat wil ik wel en dat wil ik niet, dan zou je binnen het hele idee van cloud computing nog extern dus iets kunnen hebben wat bijhoudt wat jouw voorkeuren zijn. Kom je alleen wel in een heel privacygevoelig gebied. Ja, maar het gaat dus om twee kanten. Server-side, zoals je dat noemt, en client-side. De client moet bepaalde dingen vasthouden voor jou en de server mag ook bepaalde dingen. En als dan de twee handjes elkaar uitsteken en elkaar raken, dan gaat er informatie stromen. Ja. En dat is heel belangrijk. Maar ik denk dat dit als ik kijk naar wat er op universiteiten gebeurt en de hoogleraren, informatica, dan zeg ik dat is zo essentieel. Je moet opnieuw naar informatie kijken. Je moet het hele idee van Shannon moet je overboord gooien. Het is geen inrichtingsverkeer. Het is een veld. Het is een morfogenetisch iets wat dingen veroorzaakt. En daar zijn we sinds Sheldrake eigenlijk ook geen reet in opgeschoten. Nee, geloof ik dat Sheldrake ook niet onomstreden is met zijn morfogenetisch veld. Maar... Nou, dat is niet waar. Laten we zo zeggen, de fysica heeft natuurlijk toch heel duidelijk gemaakt dat de observer een rol speelt in ieder proces. En dat dat niet lokaal is, dat dat niet aan tijd en ruimte gebonden is, dat dat steeds gebeurt. En dus het veldidee van Sheldrake, en ik ben goed bevriend met Sheldrake, en ik vind dat zijn probleem is dat hij dat alleen maar in het nu ziet, en ik zie het veld ook een tak in het verleden en in de toekomst te hebben. Dus mijn theorie is dat evolutie is de herinnering aan de toekomst. Maar dan gaan we wel heel erg ver in het filosofisch denken, geloof ik. Ja. De herinnering is natuurlijk wat we nu proberen dan ook in het proces te krijgen. Want archivering moet dan ook nog een deel zijn van dit idee. Nou, dat is dan niet nodig, als ik niet zo hoorde. Nee, we weten waar we naartoe gaan. Ja, maar goed. Zeg, ik wou eventjes over dit soort dingen, over operating systemen en dat soort dingen. Wat me van deze week is opgevallen is dat Microsoft in een soort tweede fase over Windows is. Ze hebben het dus anderhalve week, twee weken geleden uitgebracht. En nu komt er een soort tweede golf media. Ik zag gisteren een videootje van Balmer in Japan, die daar ongelooflijk staat te blaten van hoe goed het daar allemaal wel niet verkoopt. En dat wordt door de PR-bureaus dan naar Nederland gebracht. En toen kreeg ik even het gevoel, dat ken ik. Er wordt altijd gezegd, oh ja, maar in Amerika gaat het heel veel beter. En dan ga je naar Amerika, dan blijkt het al echt tegen te vallen. En in Amerika zeggen ze natuurlijk, ja, maar in Europa verkoopt het als een gek. Ik kreeg een wat raar gevoel over die Windows 7 successen. Wat vinden jullie daarvan? Ja. Van berichtgeving? Of van het systeem zelf? Van het verkooppraatje neem ik aan. Het verkooppraatje, ja. Nou ja, de ik hoorde laatst iets op televisie over dat reclamemakers niet meer te vertrouwen zijn. Dat is aardig verwoord. De truc is natuurlijk met alle wetten en alle toezicht die er is, om het nog net zo aan te prijzen dat het door de beugel kan en dat het niet misgaat en dat je niet in allerlei valkuilen stapt van dingen die niet mogen. Maar ja, dat is zo langzamerhand waar we de afgelopen decennia wel afgestevend zijn. Dus het is, hoe zou ik het zeggen, het woord vers is niet wettelijk vastgelegd, niet gedefinieerd. Dus een broodje kaas daar waar het schimmel op staat, of dat dan geen schimmelkaas is, of een broodje praling dat echt letterlijk wegloopt, dat mag je nog steeds vers noemen. En ik denk dat het een soort sport geworden is van de afdelingen marketing de afgelopen jaren, om iedere keer daar stapjes verder in te gaan. En ik denk dat we daar nu langzamerhand aangeland zijn. Ja, maar luister, ik ben journalist en ik kijk ernaar en waar het mij om gaat is om de trend te herkennen. En ik vergelijk even Windows 7 met Obama, ja? Nou, Obama kwam eraan, nou, het was te gek, nietwaar? Jesus Christ reinvented. Hij kwam en hij ging de wereld redden. Nu zijn we een jaar verder, hè? Nu zijn er alle... En nu blijkt dat toch heel veel mensen zeggen, ja, er is eigenlijk niks gebeurd. Nou, Windows 7, hetzelfde verhaal. Hè? De redding van onze PC's, allemaal... En dat wordt zo aangekondigd en Microsoft doet zijn best en we krijgen allerlei persberichten van allerlei bedrijven die daar natuurlijk aan gekoppeld zijn. Maar ik krijg ook persberichten van bijvoorbeeld de security mensen. En ik begrijp hun angst, want in Windows 7 zit al meer security, daarvoor is het bedreiging voor hun activiteiten. Maar ik krijg allemaal rapporten van ja, eigenlijk is Windows 7 helemaal niet veiliger dan Vista of XP. Ja? Waar het nou om gaat is... We zitten hier met 5-6 mensen te praten. Wat voor gevoel hebben we over dat Windows 7? Is dat een Obama-verhaal waarvan we over een jaar zeggen er is eigenlijk niks verbeterd? Of gaan we gewoon op in een nieuwe vlucht? W7, Windows 7, is het beter? Ja? Nou, ja, het is Service Pack 3 van Vista. Ja, Service Pack 3 van Vista en het is beter. En de rest is gewoon marketinghype. Ja, inderdaad. Vista... Dus het is, hoe zou ik het zeggen, ik vind zelf, ik werk er zelf al heel lang mee en ik vind het heel prettig om mee te werken. Maar dat ontslaat mij niet van het plicht om toch regelmatig eens te kijken van hey, hoe werkt dat nou en hey, wat gaat er eigenlijk allemaal naar buiten als ik dit knopje druk. En ja, dat je dan de berichten uit het Microsoft-kamp met een korreltje zout moet nemen en dat het echt geen kwaad kan om af en toe zelf ook eens wat uit te dokteren naast wat je allemaal hoort. Ja, dat is voor mij volstrekt logisch. Maar dat is niet anders als ik een andere auto wil gaan kopen. Of als ik het over Linux heb. Of als ik de cijfers van het CBS tot neem via het journaal. Het is ja, maar wacht even. Windows 7 is in onze ICT-branche, hè, daar moeten we allemaal onze boterham verdienen, aangekondigd als gezien als een echte impuls. Een 15-20% meer omzet. Zo wordt het op dit moment ook door Microsoft gebracht. Die zegt de dubbele cijfers groei in de hardwareverkoop in Japan. Maar gaan we dat echt zien? Gaan wij in januari terugkijken naar een kerstseizoen en zeggen, nou, die Windows was werkelijk een opsteker. Daar is 20% meer verkocht en het is allemaal hartstikke goed gegaan en de ICT trekt de economie weer. Want dat is een beetje het onderliggende verhaal. Ja, dat is ik denk het niet. Ik denk dat het tegen. Oh, sorry, ga je gang. ik denk niet dat... Windows 7 de redding is. Ik denk dat een heleboel mensen gewacht hebben, omdat Windows Vista zo slecht was. En ik denk niet dat Windows 7 zo vernieuwend is dat het allemaal nu beter gaat worden. Er zal zeker meer verkocht gaan worden de komende tijd. Maar Vista was ook niet zo slecht hoor. Dat is eigenlijk precies hetzelfde marketingapparaat geweest. Er zijn natuurlijk mensen te val gebracht op soortgelijke manieren. En dat is hetzelfde principe. Dus als nou, ik denk dat Windows Vista slecht was, maar het heeft zeker niet gebracht wat het beloofd heeft. Ja. Het was niet zo goed als het was. Het heeft niet alleen niet gebracht. Microsoft had het wel gedaan, eerlijk gezegd. Ja. Het was a bridge too far. Misschien was het wel beter, maar het was één stapje te ver weg van onze beleving. Nou, ik geloof dat als je werkelijk gelooft dat Vista zo verschrikkelijk slecht was, ja, dan zou je met hetzelfde gemak kunnen geloven dat Windows 7 nu zo verschrikkelijk goed is. Ja, mijn persoonlijke mening zit ergens wel in het midden, zeg maar. Ja, ik denk niet dat Windows Vista heel erg slecht was. Ik denk dat het meer het probleem was dat Windows XP zo verschrikkelijk goed was. En toen kwam er een nieuw besturingssysteem wat radicaal anders was. En het was niet zo goed als XP. Het was anders, het was nieuwer. Een hoop veranderd, maar ze zijn inderdaad... Ik denk dat een brug te ver heel erg opgaat voor Windows Vista. Maar er waren zeker een paar scherpe kantjes die vervelend waren. En daar is aan gewerkt. En dat is nu Windows 7 geworden, denk okay. ik. Goed, laat ik de vraag anders stellen. Is Windows 7 de finale Windows? Want, en dat moet ik even uitleggen, op dit moment zie je vanuit Microsoft, die zijn ook niet dom, die beginnen veel meer te praten over de cloud. Die zeggen, ach, dat gelul van, dat gepraat over Linux en dat gepraat over Windows 7 is eigenlijk niet meer relevant, want we gaan naar de totale browser en de totale client en alles zit in de cloud en de services zitten in de cloud en de programma's zitten in de cloud. Dus het maakt allemaal niks meer uit. Dat is een beetje wat een onderliggende lijn nu is bij Microsoft na Windows. Ik denk na dat Windows dat de cloud 7. Far is, trouwens. Wat? Nee, dat denk ik niet. De cloud is ook iets wat zeker niet heel lang blijft bestaan. Dus de cloud is nu hip en is cool. Maar het is veel te gevaarlijk. Voordelen, maar het biedt ook een heleboel nadelen, omdat er een heleboel dingen onbekend zijn, zoals we in het begin al hadden. Wat gebeurt er met mijn data? Waar is het? Waar blijft het? Die is er de baas over. Wat gebeurt er als ik zelf het loodje leg? Dus er zijn een hoop dingen waar niet goed over is nagedacht, denk ik. En ik denk niet dat de cloud de nieuwe Windows gaat worden. Zeker niet. Dat denk ik ook niet, nee. Hey jongens, ik wil het graag hebben over dat archiefforum en archief 2.0. Dat zag ik ook in de mail voorbij komen. Ja, dan begin ik met een rare vraag hoor. En dat is, heeft iemand nog een versie Windows 1.0, 3.1, 3.3, wat hadden we, XP, Millennium? Heeft iemand ze nog op een rijtje staan? Ja? Ja, ik heb ze allemaal. Wauw. Wauw. Volgens mij hebben de meeste mensen een simulator, toch? Ja. Moet je laten inlijsten en dan gouden dingen... Zelfs de meeste DOS-versies nog. Vanaf 3.3 heb ik alle DOS-versies, denk ik. Mag ik van jou, van Microsoft, van de systemen... Mag ik van jou CPM? Quartet. Does not compute. Quartet 2.0. Ja. Nou, het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik weet dat ze bijvoorbeeld bij het Nationaal Archief dit soort, vaak hebben ze daar emulators voor, maar dat ze die programma's wel nodig hebben, omdat ze dan floppies, nog die ronde floppies zeg maar, overgedragen krijgen. En daar staat dan wat op. Ja, geen idee natuurlijk wat. En dat moet dan bekeken worden. En dan is ineens die informatie nog interessant van dat soort programmatuur. Gaat daar wel eens wat, hoe wordt dat beveiligd? Ik kan me voorstellen dat als je met dat soort oude troep werkt, dat je bijvoorbeeld ook eens een floppy met een bootsectorvirus in je floppy drive kunt stoppen. Ja, ze worden natuurlijk eerst gewoon gescreend. Maar het grote probleem is dat je gewoon niet meer alle gegevens naar boven kunt krijgen. Deels omdat gewoon de drager kapot is. Hè, zoiets vervalt. Ja. En deels omdat ze het gewoon niet meer helemaal hersteld kunnen krijgen zoals het was. Ik weet dat bijvoorbeeld bij tabellen uit zeg maar de WordPerfect 4.0 versies of 3.0 versies, dat ze voor tabellen dat ze gewoon tientallen percentages kwijtraken, omdat ze dat niet goed terug kunnen halen. Oh, wauw. Dat brengt me dan toch alweer op een beetje waar we het net over hadden. Vroeger was alles veel meer offline en veel meer op zichzelf, terwijl tegenwoordig steeds meer de context een belangrijke rol speelt. Het is niet zozeer meer alleen maar Google Wave wat Google Wave interessant maakt, maar het is meer de mate waarin Google Wave ook met andere diensten kan gegevens kan uitwisselen. En is er nagedacht, wordt er nagedacht vast wel, maar hoe dan, hoe je dat ding kunt accepteren, hoe je dat ding kunt vastleggen. Je kunt niet meer iets in een hokje stoppen en er dan een vitrine omheen bouwen en zeggen, kijk, zo zag communicatie anno 2009 eruit, denk ik. Of is het dan? Sorry, je bent heel slecht te verstaan. Tram of zo. Ja, het klinkt alsof er iemand in de trein zit. Ja. Goedemorgen allemaal, ik ben Jacques. Ah, goedemorgen. Hi. Ik denk, ik luister maar even voor ik uw inval. Ja, nou, we praten over archief 2.0 en wat dat betekent en dus wat informatie betekent en wat je moet vasthouden en wat verloren gaat. En of daar ontwikkelingen in zijn. Een van de conclusies was al dat de archiefwet zou moeten worden aangepast en dat de overheid daar een taak in heeft. En maar dat ook bedrijven als Yahoo, die op enorme bergen internationaal verspreide informatie zitten, en daar eigenlijk ook een taak in hebben. Aha. Nou, de vraag bij archiveren is altijd, voor wie archiveer je nou eigenlijk, hè? Archiveer je voor nu? Archiveer je voor over 30 jaar, over 100 jaar, over 1000 jaar? De diverse manieren waarop je gearchiveerde informatie kunt gebruiken, die veranderen naarmate de tijd voortschrijdt. Wat nu, sorry als ik heel even mag inbreken, want ik vraag me af of ze dat in de tijden van het POC ook deden. Het is natuurlijk, volgens mij is het een typisch nu fenomeen om bij het archiveren vooruit te denken. En te denken, ik bedoel, je kunt archiveren ook als een veel statischer proces zien. We hadden het net ook al over of we niet de hele wereld continu moeten vastleggen, maar dat is wat te groot natuurlijk. Maar kun je niet gewoon volstaan met het vastleggen zoals het nu is en ook de interpretatie aan de toekomst overlaten? Ja, zeker. Maar op het moment dat je iets vastlegt en je denkt nu zeg maar, god, dit is triviaal, dat is eigenlijk het punt wat ik wilde maken, dan kan het best zijn dat iemand in de toekomst denkt, nou, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. En het feit dat wij zeg maar nu al zouden beslissen wat je wel en wat je niet moet vastleggen, daarmee ga je eigenlijk al een stap te ver. Ja. De basis is, leg het maar allemaal vast, want het toepassingsgebied weet je niet. Maar dat gebeurt natuurlijk ook. Ja, maar wacht even, daar komt de kwestie, en dat zeker in het Anglo-Saxisch gebied is verantwoordelijkheid. Waarom leg je dingen vast en waarom leggen bedrijven dingen vast? Omdat je bent verantwoordelijk voor de spullen. Je moet accountable zijn. Hè? Dat accounts zijn voor accountability. Dat is verschrikkelijk slecht trouwens. Ik kan jullie echt amper verstaan. Ik denk dat het jou wel goed verstaat. Ja. Er zit een hele sterke ruis door alles heen. Ja, die hoor ik nu ook. Maar ik denk dat hij bij daar vandaan kwam. Dat hij bij mij zit. Zal ik even de mute indrukken? Appelijk. Nee, hij blijft er. Ja, hij blijft. Ik heb de mute ingedrukt. Ik ben wel onderweg met de auto. Misschien hoor je autogeluid of is dat niet waar? Ja, dat zou kunnen hoor. Dat zou kunnen. Een hybride, Martin. Maar goed, laten we verder gaan over die accountability. Kijk, in Amerika worden, waarom deed de VOC dat? Omdat natuurlijk, er waren aandeelhouders en die wilden weten wat er gebeurde met die schepen. Mm-hmm. En ging de kapitein ermee vandoor? Of wat voor zaken werden er gedaan? Hoeveel werd er ingekocht en verkocht? En dat hebben we allemaal nog. En dat is nu een kwestie waarom ook e-mails bewaard worden. Accountability, maar dat is dus inderdaad, dat is een nu kwestie. Of een toekomst. Wie is nu? Wie kan je schuld geven, wie kan je een rekening sturen voor wat er nu gebeurt? Wat er heel interessant aan is. Dat is wel heel bedrijfsmatig, hè? En waar we met... Nou, niet alleen bedrijfsmatig, ook justitie doet dat natuurlijk. Ja, maar waar je met archiveren van internetcontent tegenaan wandelt, dus het is niet alleen bedrijfsmatig. Er zit ook heel veel persoonlijke productie tussen en daar zitten stukjes goud zitten daar tussen. En die zijn een stuk minder goed beschermd dan die stukken die bijvoorbeeld of bij bedrijven of wetmatig worden vastgelegd. Nee, de ruis is weg. De ruis is weg. Dat is beter zo. Dus als je zeg maar iets bedrijfsmatig vastlegt, ja, dan heb je backups en dan zijn er allerlei wetten die daar misschien op van toepassing zijn. En daardoor kun je met enige zekerheid stellen dat over 10 of over 100 jaar dat misschien nog wel beschikbaar is. Maar wat meneer X vandaag in zijn zolderkamer maakt en ergens op een website neerzet, dat loopt gevaar. Veel meer gevaar dan bijvoorbeeld die VOC-records of andere dingen die bedrijfsmatig vast liggen. Dat vraag ik me af. Ik geloof niet dat bedrijven erg bezig zijn met dit soort dingen om dat voor de lange termijn vast te houden. En die accountability die zit hem vaak in de financiële sfeer. En wat ik merk is dat die langzaam die verantwoordingsfunctie opschuift naar ook veel meer het maatschappelijk ondernemen, dat soort dingen. Dat je over veel meer dingen verantwoording moet afleggen. De overheid heeft dat sowieso al natuurlijk. Maar ook bij bedrijven en andere organisaties merk je dat steeds belangrijker wordt. En nou kon het wel eens interessant zijn om, net wat Jacques zegt, gewoon alles vast te leggen. Maar daar zijn we het over eens, maar dat kan dus niet. Het hangt heel sterk af van het bedrijf. Hè? Er zijn bedrijven die zeg maar een soort custodian zijn. Die houden in hun beheer data van derden. En voor die bedrijven zou je een soort uitzonderingspositie moeten creëren. Die zouden aan heel veel sterkere normen gehouden moeten worden dan bedrijven die het alleen over hun eigen bestanden hebben. Ja, trusted third party is dat natuurlijk. Ja. Ik denk dat je in de historie ook moet kijken wat de redenen zijn om te archiveren. Ja? Een van de redenen hebben we al, hè, die accountability, dat was gewoon ego. Ik bedoel, de oudste historische accounts, dat zijn geloof ik palen in India van een of andere koning, Akasha, de kerel heeft allemaal palen neergezet door heel India, waarin hij zijn grote daden beschreef. En ook de Egyptische piramide zit er vol met een soort, wat deze farao gedaan heeft en die optocht en dat soort dingen. Dus daar zit een heel stuk ego. En ik denk dat, zoals Philips en zo, die doen dat dus niet om voor het nageslacht dingen te bewaren. Nee, die willen gewoon hun eigen grootheid bevestigd zien. En die laten er af en toe een boek over schrijven en zo. Maar die farao dacht er niet heel veel anders over, hoor. Die wilde ook zijn eigen grootheid beschreven zien, daarom zetten die piramide neer. Ja, dus dat het ego-aspect is iets. Maar sinds wanneer zijn we gaan kijken naar dingen als Stonehenge? Sinds wanneer zijn we dat belangrijk gaan vinden? En dat is ook nog maar kort. 100 jaar, 150 jaar. Nou, dat weet ik niet. Misschien dat de Grieken toch ook wel aan historie deden en terugkijken naar wat er achter hun lag, toch? Men is er altijd wel mee bezig geweest, maar dingen opgaan. Nou, dat is waar, want om je voorbeeld te geven, de Griekse wijsgeren, dus, die zijn allemaal verloren gegaan en die zijn pas eigenlijk door het Joods-Arabische schiereiland, via Spanje teruggekomen in de late middeleeuwen, in 1300, 1400, 1500, is dat allemaal weer naar boven gekomen. Ja, dat klopt wel, maar die is natuurlijk grotendeels verloren gegaan, maar niet omdat ze het niet goed geregeld hadden, maar heel simpel omdat de bibliotheek van Alexandrië afbrandde. Ja, precies. Hè? Ja. Daar is natuurlijk heel veel. Ze hadden het goed geregeld, ze hadden een bibliotheek en daar hadden ze dat in opgeslagen. En het rare is. We moeten ook niet vergeten dat de katholieke kerk in de middeleeuwen aardig wat verbrand heeft, hoor. Ja, best wel, ja. Die zijn wel aardig huishouden. Dat zijn meestal de kopieën. Jongens, ik krijg een brainwave. Er moet dus een wereldwijd project komen wat we Alexandrië noemen. Ja. Nou, dat heet archive.org, dat project. Het bestaat. Ja, maar ik vind Alexandrië wel een heel mooi iets. En dan kun je het verbranden. Maar wat ik even wil zeggen is dat je kunt voorstellen dat Yahoo ook de status heeft eigenlijk van een soort bibliotheek. Hè? Ja. Weliswaar hebben zij de dienst gecreëerd waarop anderen hebben gecreëerd. Maar het zou toch te gek voor woorden zijn als de koninklijke bibliotheek om de duur zegt, nou, dit zijn niet allemaal onze eigen stukken. Dus die verwijderen we nu. En ik denk dat je, zo moet je er naar kijken, denk ik. Ja, dat is een verschil van optiek, denk ik. Ik denk dat jou er heel anders tegenaan kijkt. Ja, zie ik zelf als de bazaar, waar zeg maar iedereen vandaag even iets kan doen en morgen zijn ze weer weg. Zo zien zij zichzelf. Ja. Zij zien zichzelf zeker niet als de bibliotheek van Alexandrië. En op het moment dat er geen geld meer te verdienen is, nou, dan wordt dat stuk grond voor iets anders gebruikt. Zo zien zij het. Maar dus dat wil niet zeggen dat ze niet kunnen zorgen dat die informatie ergens anders gaat. Ja, zeker. Dat is hun grote fout. Dat is ook waar ik ze echt op aanval. Het feit dat ze A, niet de gebruikers de kans geven om hun data te redden. En daarnaast dat het per saldo heel weinig hoeft te kosten op het budget van iets als Yahoo om ervoor te zorgen dat die data in ieder geval bewaard blijft. Ja. Dat slaat helemaal nergens op. We hebben het over €5.000 aan harddisks. Ik wil gewoon op hun budget is dat een peulenschil. Dus het hele. Ja, het winstoogmerk argument, zeg maar, oké, daar kan ik vrede mee hebben. Zij hebben de verplichting naar hun aandeelhouders om dat zo goed mogelijk te doen. Maar daarnaast hebben ze toch ook wel een verplichting naar hun gebruikers en de rest van de mensheid om ervoor te zorgen dat wat daar met veel mankracht gemaakt is. We hebben het over miljoenen mensen die allemaal vele tientallen uren in hun werk gestoken hebben, dat ze dat niet zomaar mogen vernietigen. Daar zit hem gewoon een heel groot probleem. Ja, ben ik mee eens. De waarde van de informatie is een veelvoud, een heel groot veelvoud van de waarde van de informatiedragers. En op het moment dat je die afweging moet maken, nou, dan is het heel makkelijk, dan moet je dus gaan bewaren. Want de informatiedrager kost bijna niks. En het jongens, je denkt toch niet dat Yahoo dat zoutje niet even gebackupt heeft, wel? Nou, ik ben bang van niet. Ik weet het zeker wel. Ik zie hoe het eruit gaat op dit moment. Ik ben nog steeds aan het kijken naar wat we allemaal kunnen redden. We zijn nog steeds met allerlei trucjes bezig om meer en meer data eruit te halen. En er zijn dus nog steeds pagina's online, maar je ziet ze echt verdwijnen. Dus ik heb echt het luister, dat geloof ik, dat ze online verdwijnen. Maar in het Amerikaanse rechtssysteem is de aansprakelijkheid van Yahoo wel zodanig dat ze dat echt wel ergens weggezet hebben. Ja, ik weet het niet. En als het niet voor het rechtsgedeelte is, dan is het wel om straks te zeggen van, oh, we hebben het toch. En als je het niet koopt, dan ja. moet je ervoor betalen. Ja, precies. Ik hoop met jullie mee, maar ik ben er heel bang voor. Echt, de achterkant is al een tijdje kapot. Mensen kunnen dus niet meer bij hun data, ook niet via de user interface die daar vroeger bestond. En je ziet spullen gewoon offline gaan, alsof ze verdwijnen, gewist worden. Maar hoeveel data is dat hele GeoCities nou geweest? Want ik kan me niet voorstellen dat... 30 miljoen gebruikers. Ja, maar het is pure HTML en wat plaatjes. Dat kan niet, zeg maar, de 1000 gig overschrijden, lijkt me. Oh, dat dacht je? Nou, ik begreep dat je met 4 gig zo'n beetje al een aardig deel gered had. Op dit moment hebben we 10 terabyte hebben we gedownload. En het is een fractie van wat er was. Oké dan. Dus ja. Het wordt heel veel. Blijf op de yeah. lijn. Waar bestaat dan het grootste deel van de data uit? Nou, het zijn allemaal user accounts. En iedere user account is een megafive die kant op. Er heel veel zijn er maar 1 of 2 pagina's, maar er zijn er ook die van helemaal volgezet hebben. Wacht even. Een miljoen gebruikers, 5 meg, jongens, dat is 5 miljoen. Maal een miljoen, dat is heel veel. 5000 tera, ja. Okay. Het gaat heel hard, echt geloof me. Als je kijkt naar de hoeveelheid informatie die wij nu hebben, de 2 miljoen accounts die ik nu online heb staan, dat is ruwweg 2,7 terabyte. En we hebben nog een dikke 3,5 A4 die nog niet ondubbeld is. En dan hebben we nog een heleboel informatie die binnenkomt waarvan we niet eens weten wat het is, waar ook nog allerlei dubbelen tussen zitten. Met een beetje geluk hebben we het straks allemaal ondubbeld en dan blijven er zo'n 5 à 6 miljoen accounts over. En dan denk ik dat we ook zo'n 5 à 6 terabyte aan data hebben. Okay. En dat is een hele kleine fractie van wat er was. Reken maar 10% à 15%. Oké. Dus het is echt heel, heel heftig. Het is maar, echt, ja. Wordt, hoe halen jullie dat dan terug? Is dat... Ja, met heel veel kunst en vliegwerk. Het komt uit alle hoeken en gaten komt het binnen. Dan moet je denken aan archive.org, caches van bedrijven die informatie gespeiderd hebben. Die crawlen dan gewoon, zeg maar. Ja, inderdaad. Het is allemaal crawlwerk. En af en toe komt er een gebruiker voorbij en die zegt, oh, tussen twee haakjes, ik heb hier een hele collectie van, weet ik veel, de postzegelverzamelaars. En dan hebben we weer 10G erbij die we in één klap kunnen importeren. En zo komt het langzaam maar zeker komt het bij elkaar. Maar ik weet, als ik dat zo hoor, zou ik daar een mooi boek over schrijven of een proefschrift. En mij als eerste dokter in de digitale archeologie laten registreren. En hoogleraar worden, want volgens mij is op dit gebied in de toekomst absoluut heel veel te doen. Ja, het is heel frustrerend om te weten dat wat een maand geleden geen werk geweest was, nu gewoon eigenlijk onmogelijk geworden is. En ik leun maar op jou in de hoop dat ze op de een of andere manier gaan meewerken. Maar ik zie het heel somber in, hoor. De Taliban, die blies die... Ja, die beelden op, hè, een paar jaar terug. Ze hadden daar wat hindoe-beelden hadden ze daar staan in Afghanistan. En de Taliban die vond dat maar niks, want dat strookte niet met hun religie. Dus die hebben daar wat dynamiet tegen aangegooid en die beelden vernietigd. En de hele wereld stond op zijn achterste poten, want de Taliban deed aan cultuurmoord. Nou, dit is dat ook. Precies hetzelfde. Weliswaar uit een heel andere motivatie. Dit is uit profit motivation in plaats van religie. Maar feit is dat er toch echt gewoon echt hele mooie dingen kapot gemaakt zijn. En hoeveel mooie dingen, dan kom je eigenlijk pas achter als je er doorheen gaat kijken. Mm-hmm. Ik heb nu een lijstje gemaakt inmiddels van wat wij gezien hebben waarvan we denken van nou, dit is echt schandelijk dat het gebeurd is. Een voorbeeldje, de hele historie van de Roma in Europa stond erop. Dat was gewist. Een artiest die een hele portfolio erop had staan met allemaal unieke tekeningen. De originele waren verbrand, wij hadden de kopietjes nog, allemaal dat soort zaken. Het gaat maar door. Het is echt heel, heel erg. Nou, ik deel de mening van Luc hierin behoorlijk. Het zou heel interessant zijn als je niet per definitie erop afstudeert, maar als je hier wel eens een boek over zou schrijven. Want het is, ik denk dat het wel kenmerkend is voor wat er in de komende 20, 30 jaar gaat gebeuren. We krijgen gewoon een hele hoop oude spullen op internet die er gaan weggooien. Nou, en wat het op MySpace omgaat. Maar is het niet ondoenlijk? Want er zijn namelijk steeds meer mensen die online gaan. En er zijn ook steeds meer diensten. Dus een heleboel mensen hebben op verschillende plaatsen die online staan. Ja, dat is en waar. Het wordt zo verschrikkelijk veel dat het gewoon niet meer te behappen is. Het is niet meer op te slaan. Want je zegt dat je nu je fractie hebt opgeslagen. Mm-hmm. Is dat omdat je zelf ook door je eigen opslagcapaciteit heen gaat? Nee, omdat ik geen tijd meer had. Tijdgebrek. Oké. Okay. En waar haal jij jouw opslagcapaciteit vandaan dan? Ik koop machines waar heel veel harddisk in zitten en die verbruiken dan. En wie betaalt dat dan? Ik. En hoe lang blijft dat bestaan? Want jij blijft toch niet eeuwig. Als het aan mij ligt, dan komt er een stichting waar dit allemaal in ondergebracht zit. En die moet dan op de eigen manier gefund worden. Dat lijkt me de weg. Jongens, het is me al eens meer opgevallen dat we in deze discussie soms hele belangrijke punten aanvoeren. En dat we daar verder niks mee doen. Dan hopen we natuurlijk dat Jan-Pieter Balken en minister Plasterk of zo hier naar luistert. Maar misschien moeten we toch eens een keer proberen om in gezamenlijkheid een nota te maken. En dit soort dingen als persbericht iedere week uit te laten gaan. Oh, dat vind ik nou een burgerinitiatief. Ja, nee, heel simpel. Als wij een persbericht zouden, als iemand een persbericht zou kunnen maken en zegt van in de IT-bende van dat is vandaag zijn de volgende suggesties gedaan. Hè? Bijvoorbeeld dat de archiefwet worden aangepast, dat de digitale archieven een belangrijke functie moeten komen, dat er een hoogleraarschap digitale archeologie moet komen. Hè? Doe maar even wat. En dat als persbericht gewoon naar een perslijst sturen, dan zijn er wat kranten die dat gaan opnemen, dat weet ik wel zeker. Maar dan zit je in de wereld en dan bouw je een platform op. Dat mensen meer gaan luisteren naar onze IT-bende samenspraakjes, maar ook dat dit soort inzichten er komen. Ik bedoel, ik doe er zelf ook wel wat mee hoor, de column schrijf ik er wel over. Maar het valt me op dat door met een aantal mensen te praten over dit soort onderwerpen, met allemaal onze eigen insteken, dat we 1 plus 1 plus 1 plus 2 is in dit geval niet 5, maar misschien wel 20. Als je dit wilt uitvoeren, dan moet je eerst een stuk publiek bewustzijn creëren. Ik denk dat mensen over het algemeen zich helemaal niet realiseren hoe kwetsbaar hun data is. Bijvoorbeeld Flickr, dat vind ik een heel mooi voorbeeld. Dat is een gigantisch archief van fotografisch materiaal. Dat wordt daar door vele tientallen miljoenen mensen wordt dat daar geüpload. Dus ook eigendom van Yahoo. Wat als Flickr niet winstgevend is en dat wordt uitgezet? Zou maar kunnen, toch? Flickr is ook veel geld voor betaald. Voor Geocities is ook uiterst veel geld betaald. Op het moment dat dit de afweging wordt, hè, maakt het winst of niet. En als het geen winst maakt, dan wist het maar. Dan hebben we met z'n allen onze verantwoording te nemen en ervoor te zorgen dat dat A niet meer kan gebeuren. En dat als het wel gebeurt, dat er dan een soort end-of-life constructie komt. Waarbij bedrijven die custodian waren van een brok data en daarvan af willen, dat bij een globaal iets kunnen onderbrengen. Dan moet je veel groter denken dan Nederland. Want dat ga je niet redden met Nederland. Waar hebben we het hier over? Hives? En dan houdt het op. Ja, ik denk dat je alles kunt opslaan. Ja, oké. Okay. Martin, ben jij daar? Ik ben daar nog. Martin, is dat een idee om te zeggen, we sturen een persbericht uit en iemand moet, al zijn er maar 10 regels, dat je dit soort dingen als persbericht even rondstuurt? Dat je zegt, in de discussie kwam de zorg voor archivering van digitale dingen. En we zijn het er allemaal over eens dat het belangrijk is. Dat lijkt me een goed plan. Ik ben zelf alleen nu de hele dag zelf offline, maar misschien kan ik je er vanavond even over bellen. Ja, als ik tijd heb, ik ben... Wat is historie, jongens? Ik word dit jaar 60, iedereen is uitgenodigd op 13 december, groot feest, komen allerlei mensen, waaronder onder Bruce Damer. En misschien zegt niemand dat wat, maar dat is een van de mensen die dus zo'n museum heeft voor oude hardware en software in Amerika. Mm-hmm. De DigiBarn heet dat. En die daar nog oude Apples heeft en de eerste Apple en dat soort dingen, want hij zit midden in Silicon Valley. Maar dat soort mensen haal ik ook naar Nederland, omdat ik vind dat heel belangrijk is dat we die korte historie van de laatste 30 jaar, die we allemaal denken van ik hoef die VIC-20 niet te bewaren, want er zijn er 26 miljoen van verkocht. Ja, dus flikker dat maar weg en uiteindelijk is er geen meer. het is belangrijk. En al was het maar voor mijn historie terugkijkend zeggen, nou, dat was toch een deel van mijn leven, hè? Mm-hmm. Nou ja, daar heb je emulators voor, hè? Daar kun je in software je VIC-20 naapen. Het is weliswaar niet hetzelfde als dat je het apparaat op je bureau hebt staan, maar het functioneert wel hetzelfde. Ja. Maar de emotionele waarde van bepaalde dingen. Ik had een vriendje die heeft een programma geschreven destijds, Radarsoft heette die. Ja, dat ken ik wel. Ja? Ja, en die jongen is al lang dood. Maar iedere keer als ik dat programma, als ik daarover hoor, of ook daar denk ik, oh ja. Ik ben met hem naar Amerika geweest, mijn eerste CES-ervaringen. Daar zitten allemaal hele achtergronden in voor sommige mensen. Mm-hmm. Dat zit in mijn hoofd en dat staat ook nog eens op papier. Over 100 jaar is het misschien belangrijk. Dat sluit mij aan bij wat ik in het begin zei. Het is maar net waar je voor archiveert. Je archiveert in eerste instantie nu vandaag uit nostalgie. En als je dan wat verder in de toekomst kijkt, dan veranderen de redenen steeds verder om waarom iemand gearchiveerd heeft. Maar wat er dan bewaard moet worden, ja, je kunt het echt niet zeggen. Voor jou is de VIC-20 belangrijk en voor een ander was het misschien wel je kassabon van de Albert Heijn. Dat weet je niet. Nee, maar ik denk dat sowieso als je misschien partners gaat zoeken in de archeologie of archivering van fysieke voorwerpen, dat die misschien wel willen meedenken over het archiveren van digitale content, want wat nooit fysiek is geweest. Want de houding nog steeds is dat we digitaliseren, dat we... ik werk bijvoorbeeld bij het Nederlands Architectuurinstituut. Die gaan alle bouwplannen van architecten die zij in de collectie hebben, gaan ze digitaliseren. Mm-hmm. Maar er is een hoop spul wat nooit fysiek is geweest. Ja, hoe gaan we daarmee om? Digitale foto's, om het te noemen. Ja, digital born, hè? Dat is natuurlijk dat is per definitie een probleem. Ook omdat het zo vluchtig is. Ja. Wat ik nog wel wij hebben als groepje archivarissen noemen we onszelf Archief 2.0. We hebben archief2.0.org website voor Nederlands en Vlaamse archivaris. Is dat. We hebben een poging gedaan om onze eigen community, die hebben we bij NING, om die te archiveren. En nu hadden wij dus niet het probleem wat Jacques had, namelijk gebrek aan tijd. Wij konden daar gewoon zo lang doen over wilden. En ons is het ook niet gelukt om alles eruit te krijgen. Erg, hè? Ja. Om alles vast te leggen. Het lukt niet en we zitten nu op 2 gig. Met 67.000 bestanden zo ongeveer. En het lukte ons niet om het zeg maar weer goed op te bouwen. Ja. Dus ja, het probleem en dan is... heb je nog heel veel geluk, want heb je nog niet mediaconversieproblemen en players en weet ik wat allemaal. Want als je dat er allemaal bij pakt, wordt het probleem nog veel groter. Inderdaad. Wat moet ik met een Real Media bestand van 1998? Dat kan ik nu niet meer afspelen. Er is geen player die dat doet. Nee, precies. Maar is dat niet de rol van de historicus om terug te kijken uit die enorme berg in ieder geval zijn persoonlijke keuze te maken. En dan blijft hij gelijk, alles zou bewaard moeten blijven. Ook een historicus heeft een formatprobleem. Als ik jou een disc geef die ik in pakken bij het 1980 met een BBC geschreven heb, probeer die nu maar eens uit te leven. Dan heb je de data fysiek in je handen, maar je kunt er niks mee. Nee. Nou, dat geldt voor formatconversies van bestandsformaten, geldt dat net zo. Want ik denk dat we beperkt ons zorgen moeten maken om waar men in de toekomst wel of niet toe in staat is. Want ik bedoel, als we natuurlijk kijken naar wat er nu gebeurt, gaan we onderzoeken op wat er vroeger gebeurde, dan er zijn mensen die gewoon er een levensbusiness van gemaakt hebben om fossielen op te graven en om uit te dokteren hoe de botjes in elkaar passen. Dat zijn fysieke zaken, die zijn redelijk makkelijk. Wat ik bedoel is, als je gepresenteerd wordt met een of ander alfabet in Sanskriet, probeer daar maar zoek van te maken. Datzelfde gemaakt heb je digitaal. Ja. Ja. Maar dan in het honderdvoud. Is de 40 minuten al vol? Sorry? Is de 40 minuten al vol? ja, het is inderdaad een interessant gesprek. We moeten het inderdaad gaan afronden. Als het interessant genoeg is, dan kunnen we het volgende week nog eens over hebben. Maar we zitten al ruim een uur. En ik ben ook nog even verder. Volgens mij houden we het een dag vol zo. Ja, ik denk het is interessant genoeg om er nog even over door te gaan. Maar ik denk dat we dan een tweede sessie moeten... houden. Special. Nou, special over GeoCities. Luister, hartstikke leuk. Als iemand daar een boek over gaat schrijven of een project van maken, wil ik graag een voorwoord schrijven. En ik wil dat ook nog wel aanbevelen bij een of andere hoogleraar archeologie. Want ik denk dat dit een van veel breder belang is dan dat wij met z'n vijf, met z'n zes daar een beetje over zitten. Dat ben ik met je eens. Absoluut. Absoluut, ja. Okay. Dus digitale archivering en is een echt belangrijk punt op wettelijk gebied, op praktisch gebied, op formatgebied, technologisch gebied. En daar zijn we, dat is eigenlijk voor mij de conclusie van deze discussie. En daar ga ik wat mee doen. Ja? Ik heb toch nog wel een kleine troost. Allemaal tot de volgende keer. Okay. Goed, dag. Dag.